Σήμερα θα ακούσουμε τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας για μία άλλη μεγάλη αρετή της Παναγίας μας. Και αυτή είναι η ταπείνωση, η ταπεινοφροσύνη της Παναγίας. Μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες τα εξής. Η Παναγία μας συνεδίαζε αρμονικότατα το ύψος της αγνότητος με το κάλος μιας εκπληκτικής ταπεινοφροσύνης. Προς ποιαν άλλην ο άγγελος είπε των υπέροχων εκείνων χαιρετισμών: «Χαίρε και χαριτωμένη και ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Ποιος άλλος ετιμήθη με τόσην τιμήν? Και όμως είδετε, η Παναγία δεν υπερηφανεύεται, αλλά βυθίζεται μέσα εις το ιερόν δέος των αληθινά ταπεινών ψυχών. Συμμαζεύεται η Παναγία μας, ταπεινώνεται ακόμη περισσότερο. Ούτε μία λέξης φιλαρευκία, ούτε μία λέξης ικανοποιήσεως ή κάποιας επάρσεως δεν βγαίνει από το στόμα της. Και όσον ο Θεός την υψώνει και την τιμά και την δοξάζει, τόσον αυτή ταπεινώνεται και σμικρύνει τον εαυτό της. Και όσον αυτή παίρνει την εσχάτην θέση, τόσον ο Θεός την τοποθετεί εις την πρώτην θέση κατά τους λόγους του Κυρίου. Και ιδού εισιν έσχατοι ή έσονται πρώτοι. Κοιτάξτε αλήθεια, ακούει από το στόμα του αγγέλου ότι το Άγιον Βρέφος που θα γεννηθεί κατά υπερφυσικών τρόπων από αυτήν θα είναι Υιός του Θεού. Υπάρχει μεγαλύτερα τιμή και ύψωσης από του να γίνει Θεοτόκος? Και όμως τι απαντάει Πανάχραντος εις τα τόσον τιμητικά και εξυψωτικά αυτά λόγια? «Εγώ δεν είμαι παρά η δούλη του Κυρίου, η πρόθυμος να υπηρετήσω εις τας βουλάς του». Έρχεται κατόπιν η Παναγία μας εις την Ελισάβετ, η ευσεβής μητέρα του προδρόμου, γεμάτη από θαυμασμό για την ύψωση και την δόξα της αϊπαρθένου και εμπνεωμένη από το Πνεύμα το Άγιον, την ονομάζει ευλογημένη, την αποκαλεί μητέρα του Κυρίου της, την προσφωνεί μακαρίαν. Μοναδική και εξαίρετη είναι η έπαινη που της προσφέρει. Η Παναγία μας όμως με ένα μεγαλείον ψυχής ασυλλήπτου δεν κρατεί τίποτε από αυτά δια των εαυτών της. Σπέβδει να αποδώσει τα πάντα εις τον Θεό που την εγέμισε με τόσα ευλογία. Δεν βλέπετε τι απαντάει στην συγγενή της. Μεγαλύνης της λέγει εμένα ως μητέρα του Κυρίου. Η ψυχή όμως η δική μου μεγαλύνει τον Κύριον που με εξίωσε να γίνω μητέρα του. Εις την φωνή μου λέγεις ότι το βρέφος εσκύρτησε μέσα σου ένα γαλιάσι. Η δική μου η καρδία εγέμισε από χαρά επί το Θεό το σωτήρι μου. Με ονομάζεις μακαρίαν, διότι επίστεψα εις τα λόγια του Κυρίου. Εγώ όμως ξέρω καλά ότι τα πάντα τα οφείλω και επομένως και των μακαρισμών και τον μακαρισμό μου από όλα στα γενεάς τον οφείλω εις το έλεος εις την φιλανθρωπία του Κυρίου ο οποίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ποιος δεν εκπλήσεται πράγματι από το έκτακτον αυτό μεγαλείον ψυχής, πώς να μη μένει κανείς έκθαμβος μπροστά σε μίαν τόσο βαθιά και μεγαλειώδη ταπείνωση της Παναγίας μας. Και ακριβώς διότι είναι βαθύτατα ταπεινή, δι' αυτό σιγά, σιωπά, διόσα θαυμάσια και υπερφυή της γίνονται. Δεν ομιλεί η Παναγία μας εις κανένα δια την τιμή που της προσφέρει ο ουρανός. Δεν φανερώνει τα θαυμάσια και εξαίρετα και πρωτάκουστα που εργάζεται εις αυτήν το Πνεύμα το Άγιον, ούτε εις αυτόν τον μνηστήρα της, τον Ιωσήφ. Κρύπτει τα πάντα, τα αποκρύπτει από όλους, τα αποκρύπτει και από αυτούς ακόμη τους στενούς συγγενείς της. Αλλά πώς να μην παρουσιάζει η Παναγία Παρθένος την συγκινητική αυτήν μετριοφροσύνη, αφού είναι απειλαγμένη από την φιλαυτία και των εγωισμών και έχει το αληθινό, το υγιές φρόνημα για τον εαυτό της. Μισεί η Παναγία μας την υπερηφάνεια και διότι είναι κάτι ξένον προς τον εαυτόν της και διότι γνωρίζει ότι είναι μισητή η υπερηφάνεια και εις τον Θεό ο οποίος διασκορπίζει όσους υπερηφανεύονται με τα σκέψεις και τα φαντασμένα σχέδια της ψυχής των. Δεν διεκδικεί προνόμια, δεν ζητεί από τους άλλους αναγνώριση και τιμή, μολονότι θα είχε δικαίωμα να το κάνει εφόσον είναι η εκλεκτή του Θεού. Δεν προκάμνει ο Αρχάγγελος να της μεταφέρει τα Ευαγγέλια του ουρανού και αυτή χωρίς να υποστεί και των παραμικρότερων επηρεασμών σπέβδει να επισκεφθεί την συγγενή της Ελισάβετ και εκεί ούχ η Ελισάβετ πρώτη αλλημαρία εισπάσατο την Ελισάβετ Απορρίδει αυτό η μέλουσα γυραιά μητέρα του προδρόμου και της λέγει: «Διατί μου απευθύνεις πρώτη των χαιρετισμών? Μήπως είμαι εγώ εκείνη που θα γεννήσει τον σωτήρα? Εγώ έπρεπε να έλθω εις επίσκεψή σου, διότι εσύ είσαι επάνω από όλα στα γυναίκας ευλογημένη. Συ είσαι η μήτρη του Κυρίου μου, συ είσαι η δική μου κυρία που βαστάζεις την λύση της κατάρας. Παρόλα όμως αυτά, η Παναγία μας παραμένει σεμνή, παραμένει ταπεινόφρον, και αυτό το κάνει διαρκώς. Εις όλην την ζωή της κατεβάζει τον εαυτό της, εις όλην τη ζωή της τον ελαττώνει, τον σβήνει. Εμείς άραγε τι κάνουμε με τον εαυτό μας? Εις όλη τη ζωή μας κατεβάζουμε τον εαυτό μας? Προσπαθούμε να σβήσουμε τον εαυτό μας με την αυτομεμψία και την αγωνιστικότητα, ή συνέχεια αυξάνουμε από καινοδοξία, από εγωισμό και ίση? Πώς το καταλαβαίνουμε? Όταν κατακρίνεις άνθρωπε τον άλλον, την άλλη, όταν κουτσουμπολεύεις, αυτό τι είναι? Υπερηφάνεια. Μεγάλη υπερηφάνεια δηλαδή. Ο ταπεινός δεν κατακρίνει κανέναν. Εμείς όμως πήραμε την κρίση του Θεού και καταλαλούμε και κατακρίνουμε και βλάπτουμε την τιμή και την υπόλοιψη του άλλου. Αυτό συνέχεια. Το στόμα μας δεν σταματά. Προσπαθούμε να μοιάσουμε την Παναγία μας. Δεν προσπαθούμε. Γι' αυτό και δεν έχουμε χάρη. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να θεραπευτούμε από τα πάθη. Πώς θα μας σκεπάσει η Παναγία μας? Ύστερα μας συμβαίνει το ένα κακό, το άλλο κακό. Δεν έχουμε αγωνιστικότητα, δεν προσπαθούμε. Συνεχίζουμε. Κρατεί η Παναγία μας τον εαυτό της εις την αφάνεια. Και όταν ο Ιησούς είναι μικρός, αλλά και όταν εξέρχεται εις την δημοσίαν δράση. Ο ρόλος ο ειδικός της, ο ρόλος της Παναγίας μας είναι μεγαλειώδης, ή το πάντοτε ο εξής: να υπηρετεί αφανώς ως δούλη Κυρίου, εις το μέγα της οικονομίας μυστήριων, και όχι να φαίνεται και να επιδεικνύεται. Αφανώς, λένε οι Άγιοι Πατέρες, η Παναγία μας υπηρετούσε. Εμείς υπηρετούμε αφανώς τον Κύριο? Ίσως σκεφτεί κάποιος, που να είχαμε τον Κύριο, να τον υπηρετήσουμε, τι τιμή για μας. Και θυμάμαι μια ιστορία που λέγεται, που φαίνεται σαν παραμύθι, που ήταν μια ευλαβεστάτη γυναίκα, αλλά ήταν απλή, απλούστατη στο μυαλό, και προσήφηκε το νύχτα μέρα και έλεγε: «Κύριε», λέει, «αχ», λέει, «να ζούσα την εποχή εκείνη που πείσαν που περπατούσε στους δρόμους στα Ιεροσόλυμα, να σε φιλοξενούσα στο σπίτι μου, Κύριε, λέει. Και έκλαιγε συνέχεια. Να σου πλύνω τα ποδαράκια, να είμαι κοντά σου, Θεέ μου. Ό,τι άπειρο τιμή θα ήτανε. Έκλαιγε και παρακαλούσε και μερικές φορές σκεπτότανε, μήπως είναι αδύνατο να έρθει ο Χριστός στο σπίτι μου. Κατά παραχώρηση του Θεού εμφανίζεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στο όνειρό της. Και τη λέει, αύριο θα έρθω να με φιλοξενήσεις. Όπως λέει αυτή η ιστορία, χαρά, σηκώθηκε από το πρωί, καθαριώτης, φουγγαρίσματα, φαγητά, αυτά τα πάντα. Με αγωνία θα φιλοξενήσει το Χριστό, άπειρο στιγμή, το Θεό, το Δημιουργό του Σύμπαντος. Περίμενε κουρασμένη, πτώμα, έφτασε το μεσημέρι, 12 η ώρα, χτυπάει η πόρτα. Α, ο Χριστός θα είναι. Τρέχει, δυστυχώς. Δεν ήτανε αυτόν που περίμενε, που νόμιζε. Ήταν ένας φτωχός, ένας ζητιάνος, ένας κουρελιάρης. Κυρία μου, λέει, μια βοήθεια, πεινώ, λέει, έχω ανάγκη, άρρωστος είμαι. Φύγε, άνθρωπε, λέει. Φύγε από εδώ πέρα, λέει, το Χριστό περιμένω. Σε παρακαλώ, λίγορα όπου να είναι θα έρθει ο Χριστός, λέει. Και του κλείνει κατά μούτρα την πόρτα. Θα πέρασε μια ωρίτσα, πάλι ο ίδιος, χτύπος. Σίγουρα αυτή τη φορά ο Χριστός θα είναι. Δεν ήταν, ήταν ένα φτωχό κοριτσάκι, θλιμμένο, κυτρινοπό και ζητούσε βοήθεια. Φύγε, κοριτσάκι μου, λέει. Φύγε, λέει, το Χριστό περιμένω να έρθει όπου να είναι. Να μην τα πολυλογώ, επαναλήφθηκε τρεις φορές και τρίτη φορά. Πέρασε, ήρθε η ώρα 2, 3, το βράδιασε, έκλαιγε, ο Χριστός δεν ήρθε. Το βράδυ την πήρε ο ύπνος με το παράπονο ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός που την υποσχέθηκε, δεν φάνηκε. Την πήρε ο ύπνος, εμφανίστηκε πάλι ο Χριστός όπως τον είχε δει. Κύριε, έπεσε τα πόδια του. Γιατί, Κύριε, δεν ήρθες? Γιατί με γέλασες, Κύριε, λέει. Σε περίμενα, λέει. Ήρθα, τη λέει, παιδί μου. Τρεις φορές ήρθα και μου έκλεισες την πόρτα κατάμουτρα. Αδελφοί και αδελφές, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Και εγώ που σας μιλώ και εσείς. Ο Χριστός είναι στην πόλη μας, στην πόλη σας εδώ στο Μόντρεαλ, και μπορούμε να το συναντήσουμε και 1, 5, 10 και 20 φορές. Να τον αναπαύσουμε, να τον βοηθήσουμε στις ανάγκες του, να σκουπίσουμε τα δάκρυά του, τον πόνο του. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο για αργολογία, μπολιό, για τηλεόραση, 1000 πράγμα. Αλλά και εγώ που σας μιλάω, το πιστεύω, δεν το λέω έτσι, και εσείς που μ' ακούτε θα μετανιώσουμε φρικτά όταν θα κλείσουμε τα μάτια μας. Θα δούμε και θα τρομάξουμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε στη ζωή μας εκατονταπλάσια καλά. Μπορούσαμε να συναντήσουμε το Χριστό, να τον αναπαύσουμε, να τον βοηθήσουμε, αλλά δεν το κάναμε. Και ξεχνάμε και εγώ και εσείς το βασικό. Τι ξεχνάμε? Λέμε, α, αμαρτία είναι αυτό, αμαρτία είναι όταν λέμε εγωισμός, α, αμαρτία. Κατάκριση, αμαρτία, εσχρά, αμαρτία, φθόνος, ζήλια, μίσος, θυμός, γαστριμαργία, φιλαργυρία, τα ξέρουμε όλοι μας απ' έξω. Αμαρτία είναι. Ξεχνάμε και εγώ και εσείς ότι η αμαρτία έχει δύο όψεις, όπως το νόμισμα. Η μια όψη της αμαρτίας είναι αυτά που είπαμε. Η άλλη όψη αμαρτίας είναι δεν κάνω το καλό που μπορώ να κάνω στον συνάνθρωπό μου. Εκεί θα μετανιώσουμε. Αλλά θα είναι αργά. Τώρα ο διάβολος μας τρώει τον χρόνο. που ο χρόνος είναι χρήμα τροποντινά και το χρόνο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να γίνουμε πάμπλουτοι στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά ο διάβολος είναι πονηρός, φέρνει 1000 επιχειρήματα να μην τρέξουμε στον καρκινοπαθή, στο φτωχό, στον άρρωστο, σε εκείνη τη γυναίκα που έχει ένα προβληματικό παιδί με ψυχολογικά προβλήματα, ένα χαζό παιδί που ξέρουμε να λέμε. Δεν έχουμε χρόνο. Εκεί θα μετανιώσουμε φρικτά και θα φύγουμε πάμπτωχοι. Οι βαλίτσες, οι πνευματικές που θα πάρουμε μαζί μας θα είναι άδειες από διαμάντια, από πολυτίμους λίθους, που είναι τα καλά μας έργα, τα έργα της αγάπης. Όπως και άλλη φορά έχω πει, ούτε εγώ, ούτε εσείς, να μην πάμε να κοιμηθούμε, αν δεν έχουμε βρει τουλάχιστον την ημέρα μία φορά το Χριστό. Να μην πάμε να κοιμηθούμε. Εμείς κερδίζουμε. Εμείς βάζουμε στη βαλίτσα μας, σε κάθε καλό έργο που κάνουμε στον συνάνθρωπό μας, το Χριστό, ένα διαμάντι και θα το έχουμε αιώνια. Συνεχίζουμε. Και αυτά τα έργα βέβαια αφανώς όχι για να μας πούν μπράβο, όχι για να μας θαυμάσουν, όχι για να μας χειροκροτήσουν. Αυτή λοιπόν υπήρξε η ταπείνωση της Αϊπαρθένου, μία αρετή πλήρης και τελεία, η οποία την έκανε να διακηρύξει τον εαυτό της δούλην του Κυρίου, εις μίαν ακριβώς στιγμήν που ευρίσκεται εις το κορύφωμα της δόξης της. Η χρυσή λάμψη της αρετής αυτής φωτίζει ολόκληρο τη ζωή της Παναγίας μας και την υψώνει μέχρι ουρανού. Η πλέον ταπεινή, λέγουν οι πατέρες, ή το η Παναγία μας, και η πλέον υψωμένη από όλα τα δημιουργήματα. Υψώθη και έγινε μεγάλη, διότι έγινε πρώτα δούλη. Τι λέει ο Κύριος μας? Όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας γίνει έσχατος και δούλος όλων. Ερευνήσατε τώρα την ιστορία. Μελετήσατε την ζωή των γυναικών που διέπρεψαν και διέλαμψαν εις την γη. Πάρετε και αυτάς ακόμη τα ευγενεστέρας, μητέρας των ενδοξωτέρων ηρώων, και συγκρίνατε τας με την Παναγία μας. Λάμπει αυτή με τόση λάμψη, είναι τόσο η υπεροχή της εις το ταπεινόν μεγαλείον, ώστε και η υπεροχότερη από τα άλλας εμφανίζονται σαν φτωχές πηγολαμπίδες. Δεν θα έβρετε ούτε μία που να κατόρθωσε να νικήσει την Φιλαρέσκια, να νικήσει την Ματαιοδοξία, να νικήσει την τάση προς επίδειξη που υπάρχει τόσο έντονα και ζωηρά σε κάθε γυναικεία ψυχή, εις το βαθμό που το επέτυχε η Θεογενήτωρ. Εις τας πρώτας θα παρατηρήσετε συχνά διαγωγή υπεροπτική και αλαζονική. Εις την Παναγία μας αντιθέτως θα είδετε πλήρη νέκρωση κάθε υπερηφάνου σκέψεως. εις αυτήν βλέπουμε διαρκώς έξαρσιν, βλέπουμε ανατάσεις υψηλάς, μετριοφροσύνην, απλότητα άνευ προηγουμένου, το ανεπίδικτον, την αγάπη της αφανίας, μίαν ταπείνωση που εκπλήσει με την βαθύτητά της και την ομορφιά της. Και τέτοια έπρεπε να είναι η Πάναγνος που έμελε να γεννήσει τον πράον και ταπεινών την καρδία Ιησούν Χριστόν, ο οποίος εταπείνωσε αυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όχι απλώς λοιπόν και χωρίς λόγον έγινε εις την Μαρίαν, εις την Παναγία μας ο Ευαγγελισμός, αλλά δια την υπερβάλλουσαν αυτής ταπείνωσιν. Την αγαπά ο Θεός και την υπερυψώνει, διότι εμιμεί το Αυτόν, ο οποίος εταπείνωσε τον εαυτόν του και έλαβε δούλου μορφήν. Τι μεγαλειώδης αλήθεια αρετή είναι η ταπείνωσις, και πόσον εμείς οι χριστιανοί θα έπρεπε να την έχουμε κατάβαθα μέσα μας ως μεγάλων και ανεκτίμητων θησαυρών. Ο Άγιος Χρυσόστομος αναφωνεί: δεν είναι ίσον τίποτε με την ταπεινοφροσύνη. Αυτά λοιπόν λίγα ελάχιστα για την ταπείνωση, την ταπεινοφροσύνη της Παναγίας μας. Και σε μια επόμενη ομιλία θα δούμε και την μεγάλη αυταπάρνηση, τη θυσία και τον ηρωισμό της Παναγίας μας. Ας ακούσουμε όμως και μερικά πάλι, όπως κάθε φορά που μιλούμε, και μερικά θαύματα ζωντανά της Παναγίας μας. Θα έχετε ακούσει για την Παναγία την Οικοσιθήνισσα. Ίσως αρκετοί από εσάς να έχετε πάει. Το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιθήνισσας με την θαυματουργή και αχυροποίητη εικόνα της δεσπόζει σκαρφαλωμένο στις καταπράσινες πλαγιές του Παγκαίου. Η ίδια η Θεοτόκος παρήγγειλε με άγγελο τον πρώτο κτήτορα Άγιον Γερμανό, ένατος αιώνας, βρισκόμεθα στον ένατο αιώνα, παρήγγειλε να ανεγείρει το μοναστήρι και ξεκίνησε αμέσως για τη Μονή, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Δαμασκηνός, Τσομπάξι στο επίθετο, και αργότερα έγινε και ηγούμενος. Ο πατήρ Δαμασκηνός έβλεπε την Παναγία μέσα στην εκκλησία να επιστατεί. Το 1908 Τούρκοι ληστές πλησίασαν μία νύχτα το μοναστήρι. Η πύλη ήταν ασφαλισμένη με βαριά σίδερα. Άφησαν λοιπόν ένα σκοπό εκεί και οι υπόλοιποι κάρφωναν καρφιά για να ανεβούν στο τείχος και να πηδήσουν μέσα. Ξαφνικά ακούνε το σκοπό να φωνάζει «Βοήθεια! Σώστε με! Μια γυναίκα μαυροφόρα με έχει αρπάξει από τα μαλλιά! Βοήθεια!» Οι Τούρκοι, τρομοκρατημένοι, πήδησαν αμέσως από το τείχος και έφυγαν. Ένα από τα πολλά θαύματα που είναι γραμμένο στο ιστορικό της Μονής. Επίσης, κατά την επιδρομή των Βουλγάρων το 1916 και 18, ξέρετε, είχαμε βουλγαρική κατοχή. Μία από τις πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες για να πάρουν την θαυματουργή εικόνα έγινε στις 23 Ιουνίου το 1917 από στρατιώτες του Βουλγαρικού στρατού. Οι μοναχοί βρίσκονταν στον Εσπερινό και είχαν βγάλει τα Άγια Λείψανα για προσκύνηση. Τη στιγμή αυτή μπήκαν στο ναό οι Βούλγαροι. Οι πατέρες προσπάθησαν να τα κρύψουν, αλλά εκείνοι διαμαρτυρήθησαν. «Μην τα παίρνετε», είπαν, «αφήστε τα να τα προσκυνήσουμε και εμείς χριστιανοί είμαστε». Αυτό όμως ήταν ένα δόλιο τέχνασμα, γιατί αμέσως τα άρπαξαν και έφυγαν. Την επομένη έβαλαν στόχο να πάρουν και την θαυματουργή εικόνα. Ένας λοχίας προσπάθησε μαζί με άλλους στρατιώτες να τη σηκώσει, αλλά έπεσε αμέσως νεκρός, ενώ στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα το πιστόλι και η μπότα του. Όσοι έχετε πάει σε αυτό το μοναστήρι θα το δείτε πραγματικά, το περίστροφό του που κρατούσε και απειλούσε τους μοναχούς και παίρνανε άλλη την εικόνα, και η μπότα του είναι απάνω στο μάρμαρο σχηματισμένο. Μία άλλη απόπειρα των Βουλγάρων κατάφεραν να βγάλουν την εικόνα από τη θέση της. Αλλά μόλις έφτασαν στην πόρτα του ναού, η εικόνα έπεσε κάτω. Έγινε μάλιστα τόσο βαριά, ώστε δεν θα μπορούσε ούτε γερανός να τη σηκώνει. Συγχρόνως, η Παναγία έκλαιγε δυνατά και τα δάκρυά της σχημάτισαν ριάκι επάνω στην ιερά εικόνα. Οι ιερόσιλοι τα έχασαν, εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έφυγαν έντρομοι. Δεν μπορούσε άραγε η Παναγία να ρίξει φωτιά να τους κάψει αμέσως? Μπορούσε. Αλλά θέλει, πάνω, όπως και ο Κύριος, θέλει πάντα σε δυνατόν σωθήνε και εις επίγνωση εν αληθείας ελθύν. Και η Παναγία μας ενήργησε με αυτόν τον τρόπο, ίσως μετανοήσουν οι ιερόσιλοι. Υπάρχει, όσοι αν είναι κανείς από τη Χίο ή έχετε πάει στη Χίο, στο μοναστήρι που λέγεται Νέα Μονή υπάρχει θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, και επειδή είναι από τη Νέα Μονή λένε η Παναγία η Νιαμονήτισσα. πολλά θαύματα και εκεί. Κανα δυο αναφέρουμε, καταπληκτικά θαύματα. Το πρώτο, το ξύλο και το σχοινί. Ένα χιώτικο καράβι, ταξιδεύοντας, συνάντησε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος, μπροστά στον κίνδυνο, φώναξε με τη θερμή νησιώτικη πίστη του: «Παναγία μου, μια μονίτισα, σώσε μας, και σου τάζω μία λαμπάδα τόσο υψηλή όσο το κατάρτι του πλοίου». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τον λόγο του και βλέπει πάνω στην αφρισμένη θάλασσα την ίδια την Παναγία να κρατά στο δεξί της χέρι ένα ξύλο και ένα σχοινί. Ύστερα βυθίστηκε αμέσως στη θάλασσα. Αμέσως η τρικυμία κόπασε και το πλοίο προσορμίστηκε σώος στο λιμάνι. Εκεί με μεγάλη τους έκπληξη ανακάλυψαν στα ύφαλα του πλοίου μία τρύπα. Η τρύπα αυτή ήταν φραγμένη με ένα κομμάτι ξύλο και ένα κομμάτι σχοινί. Αυτό που τους έδειξε και το είδαν όλοι που ήταν στο πλοίο. Το θαύμα της Παναγίας ήταν ολοφάνερο. Αμέσως ξεκίνησαν όλο το πλήρωμα γεμάτη ευγνωμοσύνη για τη νέα μονή. Προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα. Πρόσφεραν το τάμα τους, μία πελώρια λαμπάδα, και άφησαν στον εξονάρθηκα το σωτήριο ξύλο και το σκοινί, τα οποία σώζονται εκεί μέχρι σήμερα. Για την ίδια αιτία υπάρχει στον εξονάρθηκα και ένα σφουγγάρι. Με τη χάρη της Παναγίας το σφουγγάρι αυτό έφραξε τη σχισμή ενός ιστιοφόρου πλοίου που κινδύνευε να καταποντιστεί. Και ακόμη ένα. Η ευλαβής δωρήτρια, κάποια ευλαβής χιώτισσα από το χωριό Καλλιμασιά, αφιέρωσε όλη την περιουσία της στο μοναστήρι, στη Νέα Μονή. Κάποτε όμως αρρώστησε και βρέθηκε σε μεγάλη οικονομική ανάγκη. Τότε οι συγγενείς της, αντί να την βοηθήσουν, την εγκατέλειψαν και την πίκραναν πάρα πολύ με σκληρά λόγια. «Ας έρθει», της έλεγαν, «να σε κοιτάξει η νέα μονή, αφού της έγραψες την περιουσία σου». Αυτό γίνεται συχνά, όταν αφιερώνουμε κάτι στο Θεό. Δυσαρεστούνται οι συγγενείς μας. Εκείνη όμως δεν έπαβε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία, ζητώντας τη βοήθειά του. Και ένα βράδυ, μέσα στον πόνο και την απελπισία της, βλέπει στον ύπνο της μία γυναίκα. Η γυναίκα αυτή την πλησίασε, την παρηγόρησε και μεταξύ των άλλων της είπε: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, η ασθένειά σου θεραπεύτηκε. Πάρε αυτό το φλουρί και θα φροντίσω εγώ για σένα». «Ποια είσαι?», ρώτησε η άρρωστη. «Είμαι η νέα μονή». Με τα λόγια αυτά ξύπνησε η γυναίκα θεραπευμένη, κρατώντας στο δεξί της χέρι το φλουρί. πήγε στο μοναστήρι, διηγήθηκε το όνειρό της στον ηγούμενο Άνθυμο και του παρέδωσε το φλουρί που της είχε χαρίσει η Παναγία μας. Ίσως να ξέρετε ότι ο Άνθυμος, νομίζω αυτό έγινε και αγιοποίηση τώρα τελευταία, ή το ένας όντως Άγιος ιερομόναχος που πρόσφερε πάρα πολλά στο μοναστήρι, που αυτός είχε την θαυματουργή εικόνα και συνέχεια προσήφιε το, και αυτός είναι, έκτισε και βοήθησε και έγινε και το μοναστήρι εκεί πέρα, ναι. Και τώρα τελευταία, και εγώ δεν το ήξερα, ανεκηρύχθηκε υπό της Εκκλησίας Άγιος, γιατί έκανε πράγματι και εν ζωή θαύματα και μετά το θάνατό του πολλά θαύματα. Να διαβάσουμε και κάτι ακόμη και να σταματήσουμε για την Παναγία την Λιμνιά, έτσι λέγεται, άλλη θαυματουργή εικόνα. Η Παναγία μας σώζει τη λίμνη από τους Γερμανούς. Ένα συγκινητικό θαύμα συνέβη στις ημέρες της γερμανικής κατοχής, τον Ιούνιο το 1944. Το γερμανικό απόσπασμα που κατέστρεψε το δίστομο 10 Ιουνίου το 1944 και σκότωσε μέσα σε δύο μέρες πάνω από 600 κατοίκους. Το απόσπασμα λοιπόν αυτό περνά απέναντι τώρα στην Εύβοια. Σκοπός του η ολοσχερής καταστροφή της λίμνης. Μια πόλη, μια κομμόπολη πρέπει να είναι σε Εύβοια. Η φάλαγγα έφτασε στην είσοδο της πόλεως. Τότε ακριβώς βλέπει ο Γερμανός διοικητής στη μέση του δρόμου ένα χέρι να εμποδίζει την διάβαση των στρατιωτών και ακούει μία φωνή να του λέει: «Αυτός ο τόπος είναι δικός μου, δεν θα τον πειράξετε». Ο διοικητής, φοβισμένος, κατεβαίνει στη λίμνη και συναντεί τις αρχές. Ζητά γεμάτος αγωνία να μάθει ποια είναι η προστάτηδα της πόλεως. «Η Παναγία η Λιμνιά, η Παναγία μας», αποκρίνονται οι προύχοντες. Έχουμε εδώ την θαυματουργή της εικόνα η οποία βρέθηκε μέσα στην θάλασσα. «Μόνο θεϊκή δύναμη», απαντά ο διοικητής, «θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά μου να καταστρέψω την πόλη σας, το χωριό σας», ομολόγησε ο διοικητής και έφυγε από τη λίμνη άπρακτος. Και ένα τελευταίο. Η σωτηρία ενός ευλαβούς ναυτικού. Ο Λίμνιος ναυτικός Ευάγγελος Πανταζής διηγήθηκε στους εφημέριους, τους ιερείς της πόλεως, το εξής περιστατικό. Ήταν 14 Δεκεμβρίου του 1960, ώρα 2:30, νύχτα, και ταξιδεύαμε στα στενά Βοσπόρου με το πλοίο Παγκόσμιος Αρμονία της εταιρείας Νιάρχου. Κοιμόμουν στην καμπίνα μου όταν άκουσα μία υπερκόσμια γυναικεία φωνή να προστάζει: «Πέσετε στην θάλασσα». Πρέπει να σημειώσω ότι στην Παναγία μας την Λιμνιά είχα ιδιαίτερη ευλάβεια και την παρακαλούσα πρωί και βράδυ να μας προστατεύει. Ξαφνικά νιώθω ένα απότομο τίναγμα. Το πλοίο τεινάχτηκε ολόκληρο. Κοιτάζω από το φιλιστρίνι και βλέπω το καράβι μας μέσα στις φλόγες. Είχαμε συγκρουστεί με ένα γιουγκοσλάβικο πετρελαιοφόρο που μετέφερε μαζούτ και βενζίνη αεροπλάνο. Έπεσε στη θάλασσα βέβαια και σώθηκε. Να παρακαλούμε λοιπόν και μας, και εμείς νύχτα μέρα, πρωί και βράδυ, να μας προστατεύει η Παναγία μας και να μας σώσει από το διάβολο και τις μεθοδίες του, ο οποίος Σατανάς νύχτα μέρα μας επιβουλεύεται και θέλει να μας κολλάσει αιώνια. Αλλά με τη βοήθεια της Παναγίας μας οπωσδήποτε θα γλιτώσουμε. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει όλους της αιωνίου μακαριότητας. Αμήν. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εισοδόν ειρήνης.